اگر کسی شخص کے پاس سال کے شروع میں حاجت اصلیہ سے زائد اور قرض سے فارغ تقریباً 10,000 روپے ہوں، پھر اس سال کے دوران وقتاً فوقتاً اس کو کچھ رقم مزید حاصل ہوتی رہی، تو کیا زکوٰۃ صرف اس رقم پر ہوگی جو سال کے شروع میں اس کے پاس تھی؟ اس شخص کے کل مال پر زکوٰۃ فرض ہوگی. عموماً لوگ غلط فہمی کے سبب سمجھتے ہیں کہ مال کے ہر ہر جز پر سال گزرنا شرط ہے، حالانکہ ہر حصے پر سال گزرنا شرط نہیں، کیونکہ شرعاً اگر سال کے شروع میں نصاب کامل یعنی کمپلیٹ ہو تو دوران سال اس جنس یعنی اس قسم کا جتنا بھی مال حاصل ہو اس کا بھی وہی سال شمار ہوگا جو کہ پچھلے مال کا تھا. مثلاً زید کو سالانہ 11ویں شریف کے روز 11,000 روپے حاصل ہوئے، پھر عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بطور میراث 12,000 روپے حاصل ہوئے، 25 سفر المظفر کے دن 25,000 روپے کسی نے بطور تحفہ دے دیا، یا اپنے کرائے کے مکان کی مد میں 25,000 روپے حاصل ہوئے. اس طرح سال کے آخر میں زید کے پاس 48,000 روپے ہو گئے. اب زید پر شرعاً واجب ہے کہ ان تمام روپوں کی زکات نکالے، کیونکہ تمام نوٹ ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں، لہذا دوران سال جتنے روپے حاصل ہوں گے ان سب کا وہی سال شمار کیا جائے گا جو کہ پچھلے 11,000 کا تھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.